Eusapia Paladino. Eusapia Paladino s-a născut la Bari, la 31 ianuarie 1854 într-o familie umilă, mama ei murind de la nașterea ei, la numai un an după ce a suferit o căzătură care a provocat o fractură craniană, au suspectat faptul că ar avea grave consecințe. La 8 ani a asistat la asasinatul tatălui său și de atunci, au considerat-o un copil cu aptitudini anormale. Avea probleme de concentrare, avea halucinații, iar prietenii de familie nu știau cum să o ajute. Facultățile mediumnice au început să se manifeste la 14 ani, spre surprinderea tuturor, însă când a aflat că este medium nu a manifestat nici cel mai mic interes pentru a-și dezvolta mediumnitatea, chiar dacă a prezentat la câteva sesiuni pentru a face pe plac familiei și pentru a evita să fie trimisă la mănăstire. A locuit o vreme cu bunica ei, până când au decis să o trimită să lucreze ca servitoare într-o casă în Napoli. Proprietarul casei, pasionată de întâlnirile mediumnice, a observat imediat că prezența Eusapiei Paladino producea fenomene fizice, mișcări de obiecte, fluierături, zgomote de clopoței, instrumente muzicale cântând singure și mâini invizibile. S-a hotărât să-și dezvolte facultățile mediumnice, iar cu ajutorul domnului Damian, care cunoștea tehnicile pe care le-a învățat în Anglia, au început educația psihică și dezvoltarea la vârsta de 22 de ani. Spiritul care s-a auto-intitulat One King, legată de spiritul Katie King, care a fost prezent în multe din sesiunile mediumnice ale acelor vremuri și a asumat rolul de ghid, a început să fie cunoscută prin fenomenele atât de variate și uluitoare care se manifestau prin intermediul său, dar a abandonat activitatea mediumnică pentru a învăța să brodeze, să se căsătorească și să deschidă un atelier de cusut. Medicul napolitan Ercole Chiara a convins-o în 1886 să înceapă din nou exercițiul facultății mediumnice și a început perioada în care a fost studiată în profunzime. Chiara l-a invitat pe Cesare Lombroso să întreprindă o investigație, iar în scrisoare de următoarea descriere despre Eusapia Paladino, este vorba despre o femeie aproape invalidă care aparține celei mai umile clase a societății. Are în jur de 30 de ani și e foarte ignorantă, aparența ei nu are nimic fascinant și nici nu pare înzestrată cu puterea pe care criminologii moderni o numesc irezistibilă, dar atunci când își dorește, atât ziua cât și noaptea, poate ține captiv publicul timp de o oră sau două cu cele mai uluitoare fenomene. Până în 1891, Lombroso nu a acceptat invitația, dar când a finalizat sesiunile cu Eusapia Paladino, renumitul psihiatru și criminolog a declarat regretul său pentru că a fost atât de sceptic, afirmând: mă simt confuz și cu regret pentru că am combătut de atâtea ori posibilitatea faptelor spiritiste. Această declarație s-a datorat și faptului că Lombroso în acele sesiuni a putut să se reîntâlnească cu spiritul mamei sale, care s-a materializat. Lombroso, savant de prestigiu, a stimulat important oamenii de știință din Europa să întreprind diverse investigații psihice, iar Eusapia Paladino a fost supusă timp de câțiva ani la sesiuni menite să demonstreze realitatea fenomenelor. În 1892, s-a realizat celebra sesiune de la Mălan cu prezența lui Cesare Lombroso, însoțită de Schiaparel, directorul observatorului din Mălan, profesorul Gerosa, dr. Ermacora, Charles Richiete de la Universitatea din Paris, Aksakov, consilier de stat al împăratului Rusiei, Charles Duprel, doctor în filozofie, Torel Violier, deputatul Colombo, senatorul Negri, profesor Broferio, medicul Giorgio Finzi, fostul primar de Mălan și alți cercetători de prestigiu. Comisia a declarat unanim: e posibil, Să spunem și să numărăm de câte ori o mână a apărut sau a fost atinsă de noi e suficient să spunem că îndoiala deja nu mai e posibilă. Într-adevăr, era o mână vie pe care am văzut-o și am atins-o. În același timp, bustul și brațele mediumului erau vizibile, iar mâinile erau susținute și asigurate de cei care erau lângă medium. În anii următori, în Franța și Anglia, Eusapia Paladino a tras atenția lui Henri Bergson, Sophie Curie, Camille Flammarion, Frederic Mammers, Ocoroica și de Rocas. Rezultatul obținut nu a fost atât de satisfăcător pentru medium, pentru că, deși Richet a garantat realitatea facultăților ei psihice, Eusapia Paladino a realizat manevre ciudate care au provocat un efect logic în acele persoane, pentru care fenomenele erau o noutate și s-au îndoit de legitimitatea lor. Făcând referire la sesiunile efectuate în casa lui Charles Richet în 1894, Sir Oliver Lodge spune într-o comunicare adresată Societății Engleze de Investigații Psihice: nu este loc în mintea mea de îndoială. Orice persoană care e martoră și lipsită de prejudecăți, va ajunge la aceeași concluzie, adică anumite lucruri care până acum păreau imposibile se pot întâmpla. Rezultatul experiențelor mele a fost acela de a mă convinge că anumite fenomene care trecuseră drept anormale să aparțină ordinii naturale, iar ca un corolar al acesteia, asemenea fenomene trebuie investigate de persoane și societăți interesate în progresul științei. La întâlnirea în care s-a citit această comunicare, Sir William Crookes s-a atras atenția publicului asupra asemănării fenomenelor obținute de Eusapia Paladino cu cele ale lui Daniel Douglas Home. Cu toate acestea, comunicarea lui Oliver Lodge a fost aspru criticată de medicul Richard Hutchinson, care se afla la acea vreme în Statele Unite. Pentru a-l disuada, a fost invitat, alături de Eusapia Paladino, la o serie de ședințe în Anglia la reședința lui Frederic Mammers, care au fost realizate în 1895 și care au fost anumite The Cambridge Experiments, în majoritatea nu a avut succes, pretinzându-se în mai multe rânduri că mediumul a fost surprins comițând fraude, ceea ce a declanșat o acerbă controversă între apărători și detractori. Când un jurnalist a intervievat-o pe Eusapia Paladino, a îndrăznit să o întrebe dacă a fost vreodată prinsă trișând, la care mediumul a răspuns sincer: de multe ori m-am întrebat același lucru. Sunt oameni care se așează în jurul mesei, așteptând mereu trucuri și, pe scurt, le tânjesc. Eu intru în transă și nu se întâmplă nimic, ceilalți sunt nerăbdători, gândindu-se la trucuri, la nimic mai multe decât la trucuri, concentrați doar pe această idee. Eu, desigur, răspund în mod automat, dar nu întotdeauna. Cei nerăbdători așteaptă să faci ceea ce vor ei și de aici, nemulțumirea lor. Atâta tot. Cu toate acestea, nu a recunoscut niciodată că ar fi comis vreo fraudă în mod voluntar și a susținut că spiritele au cerut ajutorul în producerea fenomenului pentru că întârzia să se producă. În nenumărate ocazii în timpul experimentelor se observa ceea ce Oliver Lodge a numit o aparență suplimentară de membru, ectoplasmică, care apărea din corpul Eusapie Paladino, fenomen care a fost confirmat de alți investigatori. Dar toți au recunoscut că varietatea formelor pe care adopta facultatea sa nu le permitea să vadă ce se întâmplă în timpul sesiunii cu ea. Mediumnitatea Eusapie Paladino nu a fost mai evidentă decât cea a altor mediumuri ale vremii, dar a avut marele avantaj de a atrage atenția oamenilor de știință cu responsabilitate morală și recunoaștere intelectuală, ale căror mărturii scrise despre fenomenele obținute au, în mod firesc, o forță de convingere mai mare decât relatările persoanelor mai puțin autorizate. Cu ajutorul Eusapiei, s-a demonstrat realitatea multor fapte pe care știința ortodoxă a vremii nu accepta. Dar, În general este mai ușor să negi fenomenele decât să le explici, motiv pentru care mulți au considerat că mediumnitatea USAPIE a fost doar o fraudă, conștientă sau inconștientă. În următorii 10 ani au studiat-o în Europa și Statele Unite în toate instituțiile interesate, dar facultățile sale au început să decadă și atunci au surprins-o trișând. Și-a finalizat exercițiul mediumnic la Napoli pe 22 aprilie din 1918 și a murit în același an. Cesare Lombroso, care a avut ocazia să cunoască personalitatea USAPIE Paladino, a afirmat că a avut o deosebită bunătate care a determinat-o să cheltuiască ceea ce câștiga cu săracii și copii, și să simtă nenorocirile multor nefericiți ajungând să nu doarmă în nopțile gândindu-se la ei. Aceeași bunătate a făcut-o să iubească și să protejeze animalele maltratate. Gustave Gelei, medic și psihiatru francez, s-a dedicat investigării fenomenelor psihice produse de diverse mediumuri. A participat la experimentele cu USAPIE Paladino și a opinat că experimentele au constituit o contribuție valoroasă în favoarea materiei. În diferite perioade s-au constituit comitete pentru a investiga fenomenele psihice. Cele mai importante au fost cele ale Societății de Dialectică Britanică, în 1869-1870, Comisia Americană Seibert în 1864, Institutului General de Psihologie din Franța în 1905-1908. Comisiile au reunit cei mai renumiți oameni de știință și savanți din toate ramurile cunoașterii umane, pentru a investiga cu scrupulozitate și cu toate mijloacele disponibile, legitimitatea diverselor experiențe cu diferite mediumuri. USAPIE Paladino a fost considerată de mulți ca cel mai faimos și mai investigat medium de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, de instituția franceză între anii 1905, 1906 și 1907, într-un total de 43 de sesiuni. Printre investigatori s-au aflat Charles Riquet, Pierre și Marie Curie, Henri Bergson, Jean-Baptiste Perrin, Gustave Carpentier și de Bierne, rectorul Sorbonei. Marchează o etapă importantă în istoria cercetării pentru că a fost primul medium care s-a prestat cercetărilor științifice la un număr mare de personalități eminente ale științei care au cercetat fenomenele fizice din punct de vedere mediumnic. Niciun medium nu a fost tratat mai rigid decât ea, iar majoritatea celor care au studiat-o a spus că mediumnitatea USAPIE a fost cu adevărat excepțională. Principalele capacități mediumnice ale USAPIE Paladino au fost mișcarea obiectelor fără contact, levitația meselor, a altor obiecte și mediumului în sine, apariția fețelor și mâinilor materializate, producere de lumini și execuția de piese muzicale cu diferite instrumente fără contact uman. Federația Spaniolă de Spiritism, tradus de Societatea Spiritistă Română.